I can walk whatever I want. Mohammed, you don't touch Mohammed. What is it? My God. Ja, de sleutels. Ik loop voorbij de steen staan. Ik loop voorbij de steen staan. Doe daar je hand op!